zit Van der Linde met het NOS-journaal. Nobelprijswinnaar Mohamed Younes gaat de voorlopige regering in Bangladesh leiden. Younes is bankier en onder meer bekend als oprichter van microkredieten aan mensen die geen grote leningen kunnen afsluiten. De betogers in Bangladesh hadden eerder al geëist dat hij een grote rol zou krijgen in een eventuele interimregering. De vorige regering trad hard op tegen demonstranten. Duizenden mensen zijn opgepakt en 400 demonstranten zijn gedood. Inmiddels is premier Hasina opgestapt en belooft de president snel nieuwe verkiezingen. Jaja Sinwar is door Hamas uitgeroepen tot de nieuwe leider van de Palestijnse militante beweging. Hij volgt Ismaël Haniyeh op, die vorige week werd gedood in de Iraanse hoofdstad Teheran. Sinwar wordt beschouwd als het brein achter de terreuraanslagen van 7 oktober in Israël. Daarbij werden 1200 Israëlische burgers en militairen gedood. De 61-jarige Sinwar is al jaren de meest gezochte man in Gaza. Staalfabrikant Tata Steel maakte het afgelopen jaar een verlies van 556 miljoen euro. Dat staat in het jaarverslag. Ook gaat de Nederlandse tak van het bedrijf zo'n 600 banen schrappen. Het gaat dan vooral om kantoorbanen. De tegenvallende cijfers komen volgens Tata onder meer door toegenomen energie- en grondstofkosten. Het afgelopen jaar heeft Tata volgens het jaarverslag 300 miljoen geïnvesteerd in het reduceren van CO2-uitstoot, geluid en stank. Dat was een eis van het vorige kabinet. Inwoners van de Brabantse plaatsen Bokstel, Liemt, Olland en Lennisheuvel krijgen het advies om hun drinkwater eerst 3 minuten te koken voordat ze dat gebruiken. In het water is de E. coli-bacterie gevonden. Volgens Brabant Water werden bij een controle heel kleine sporen van de bacterie in het drinkwater aangetroffen. De E. coli-bacterie komt van nature voor in de darmen van mensen en dieren. En bij besmet voedsel of water kan de bacterie leiden tot maag- en darmklachten. FC Twente is nog in de race voor het hoofdtoernooi van de Champions League. In Oostenrijk verloren de Tukkers in de derde voorronde van Red Bull Salzburg. Die club scoorde 2 keer en pas in de 90ste minuut wist Twente een doelpunt te maken. Eindigde de wedstrijd in 2-1. Volgende week dinsdag is de return in Enschede. De Nederlandse teamsprinters in het baanwielrennen hebben Olympisch goud gepakt. In de finale waren ze te sterk voor Groot-Brittannië. Ook verbeterden ze vandaag 2 maal een wereldrecord. Verder heeft Femke Bol zich moeiteloos geplaatst voor de finale van de 400 meter horden donderdag. Die wedstrijd is in haar geboortestad Amersfoort op grote schermen te zien. Eerder vandaag gingen de Nederlandse hockeyers naar de finale en de waterpolosters naar de halve finale. Voor de beachvolleybalmannen zitten de spelen erop. Het weer: in het zuidwesten kan een bui vallen. Ook vannacht gaat het regenen, mogelijk met onweer. Morgen eerst een bui, maar later is het droog en zonnig bij 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal. Ster. Novamora.nl. Jij bepaalt wat er gebeurt. Vanavond al een leuke date? Novamora.nl. Dating vol passie. Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ingo Metzmacher en het Gustav Mahler Jugendorchester brengen Bruckners grootse en diepzinnige derde symfonie. Op 29 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israels. Nu te zien in Museum Gouda. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl. Finst is dé nieuwe manier van investeren in crypto. Je kan crypto kopen met 82% lagere tarieven, maar nu ook investeren in cryptobundels. Met bundels spreid je automatisch jouw investering in 1 klik zonder minimumbedrag. Begin nu met €5000 transactietegoed. Zie finst.com voor prijsvergelijking en voorwaarden. Let op, met beleggen kun je inleg verliezen. Is het mogelijk het leven nog beter te horen? Jazeker, heel goed zelfs. Kom binnen bij Beter Horen en probeer de laatste hoorinnovaties vrijblijvend uit. Maak uw afspraak op beterhoren.nl. Veel plezier met testen. Uw IT-kosten verlagen met automatisering, cloud-native, microservice. Natuurlijk, technologie is belangrijk. Maar laten we je business en IT eerst nieuwe energie geven. Linkit vergroot je IT-impact met een flinke dosis kennis en mensen die de spark in jouw IT weer terugbrengen. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je er nog jaren thuis voelen. Summer sale bij Modenaar. Nu €500 korting op elke inloopdouche. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar. Nu in het Lalique Museum. Van Jan Toorop tot Kees van Dongen. Laliquemuseum.nl. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 21 graden. Binnen zit Wilfried de Jong. In Australië zijn menselijke resten gevonden in een krokodil. Een man was in een rivier gevallen. Het nieuws werd heel groot en smakelijk gebracht. Heb ik nog een lekker nieuwtje. Vandaag zijn er in veel Nederlandse mensen resten van een koe gevonden. Goedenavond, welkom bij het Oog. Presidentskandidaat Kamala Harris heeft Tim Walz gekozen als haar running mate. Amerika-kenner Victor Pak legt uit wie deze Walz is. Voor het eerst wordt er een massaclaim bij de staat gelegd over PFAS-verontreiniging. Straks twee volkstuinhouders uit Zeeland die te maken hebben met vervuilde grond. Na onderzoek bleek dat ze giftige stoffen in hun lichaam hebben. 2 jaar geleden werd de Amerikaanse schaker Hans Niemann verdacht van vals spelen. De schaakwereld viel over hem heen. Maar nu speelt hij in Utrecht tegen de Nederlandse kampioen Anish Giri. Verder houden we u op de hoogte van de situatie rond rellen in het Verenigd Koninkrijk. En in de rubriek 5 voor 12 spreek ik met Mart de Kruijf, oud-commandant strijdkrachten, over zijn liefde voor atletiek. Nu eerst het nieuwsoverzicht van Vice President Kamala Harris, the presumptive Democratic nominee. Dinsdag 6 augustus. Has selected Minnesota Governor Tim Walz to be her running mate. De democratische presidentskandidaat Kamala Harris heeft haar running mate gekozen. Vanochtend was ze er pas uit. We were told that when she went to bed last night, she still didn't know because she wanted to sleep on it. But then this morning, she woke up and it came to her. Is de gouverneur van de staat Minnesota geworden, Tim Walz. Werd vooral bekend door zijn uitspraken over Donald Trump. That stuff is weird. They come across weird. I see Donald Trump talking about the wonderful Hannibal Lecter or whatever weird thing he's on tonight. That is weird behavior. Hij is maar raar, zegt Walz over Trump. Straks meer over deze keuze. In Duitsland zijn arrestaties verricht voor een ernstige mishandelingszaak hier. Vanochtend zijn door de Duitse autoriteiten 4 verdachten aangehouden op ons verzoek. Het zijn 4 mannen van de leeftijd 19, 21 en 2 mannen van 23 jaar oud. En die 4 mannen zouden 3 weken geleden een 23-jarige in Den Haag zwaar mishandeld hebben na een ruzie. Wat daar nou precies gebeurt, wat die confrontatie heeft doen ontstaan, dat willen we nog steeds helder krijgen. De jongen overleefde dat niet en de politie startte een onderzoek. Vanuit daar zijn deze 4 verdachten bij ons in beeld gekomen. Dat is door middel van camerabeelden en verklaringen. Uiteindelijk zagen wij dat deze 4 verdachten dus uit Duitsland kwamen. Ook buiten Nederland werd dus gezocht naar informatie. Hebben wij de Duitse autoriteiten gevraagd om informatie over deze 4 mannen. Wie zijn dit nou precies? En daaruit hebben we dus die 4 verdachten vanochtend in de omgeving van Wuppertal kunnen aanhouden. Wanneer de 4 verdachten worden uitgeleverd, dat is nog niet bekend. X, het voormalige Twitter, is een rechtszaak gestart tegen een grote groep bedrijven die niet op X adverteren. They conspire to boycott X, which threatens our ability to thrive in the future. Volgens het bedrijf van Elon Musk wordt zijn platform geboycott. Today we filed an antitrust lawsuit against the Global Alliance for Responsible Media, 4 of its key members and the World Federation of Advertisers. Onder meer bedrijven als Unilever, Mars en de Amerikaanse drogisterijketen CVS zijn in de zaak aangeklaagd. Lachen is gezond en moet volgens lachtrainer Liz uit Flevoland vaker worden gedaan. Lachen is supergezond voor iedereen. En van lachen word je ook vrolijk. Dus het is niet zo dat je altijd vrolijk moet zijn om te lachen. Maar wel, je wordt gewoon ook vrolijk van als je meer lacht. Dus gaf Liz een dagje lachyoga in een verzorgingshuis. Wat zorgde voor een hoop geschater. Ik ben nou uitgelachen, hoor. Ja, het is op. Dit was Nieuws Vandaag in de media. Opnieuw crisisoverleg door de Engelse regering vanavond over de voortdurende rellen in het land. De onrust begon vorige week na een steekpartij in Southport, waarna online veel misleidende informatie rondging. Bijvoorbeeld over de herkomst van de verdachte. Correspondent Fleur Lansbach in Londen. Goedenavond, Fleur. Hoi, goedenavond. Ja, gisteren beloofde premier Starmer meer hulp voor de politie. Is er vanavond al iets uit het nieuwe crisisoverleg gekomen? Ja, de premier die kwam net uit het crisisoverleg en die zei dat hij alles op alles zet om mensen veilig te laten voelen en dat autoriteiten door het hele land heen samenwerken. Maar ja, we zien nu al bijna een week lang rellen, hè, van Plymouth tot Belfast tot Rotherham en ook in Londen en in Southport. En er zijn pogingen geweest om asielcentra in de brand te steken, moskeeën worden aangevallen, er is ronduit racistisch geweld op straat. En bijvoorbeeld islamitische winkels, die zijn een doelwit van vandalisme. Dus ja, ondanks dat er veel politie op de been is, blijft dit doorgaan. Het zijn de meest wijdverspreide protesten die het Verenigd Koninkrijk in lange tijd heeft gezien. En deze regering is nog maar een maand oud. Dus die staat best wel voor een grote test meteen. Mm-hmm. De hulp van het leger is nog niet opgeroepen. Er is wel discussie over of het parlement moet worden teruggehaald van zomerreces. En verder heeft deze premier nu allerlei kwesties aan zijn broek hangen over de capaciteit van rechtbanken en van gevangenissen. En natuurlijk ook de discussie over de rol van sociale media die dus dit geweld aandrijven. En we gaan dus nu de tweede week in van deze rellen. Ja, en heeft ook nog iets te maken met Elon Musk, de tech-miljardair, die in zijn nek aan het hijgen is met allerlei beweringen op zijn platform. Wat zegt Musk eigenlijk over Starmer? Ja, nou ja, Elon Musk die mengt zich op een zeer opmerkelijke manier in de rellen en de onrust. Eerst tweet hij onder een video met relschoppers in het VK. Tweet hij: burgeroorlog in het VK is onvermijdelijk. Nou, dit is dus de baas van X, Twitter, het platform dat deze misinformatie ook verspreidt. Hè, waardoor we eigenlijk deze rellen zien. En daarna ontstond er een discussie tussen de premier van het Verenigd Koninkrijk en Musk. Waarin Elon Musk zei: ja, je beschermt alleen bepaalde groepen van de samenleving. Hij had het over two-tier policing. Dat is een soort hashtag die wordt verspreid vaak door extreemrechtse complotdenkers. En dat verwijst naar dat de politie verschillende groepen in de samenleving anders behandeld. Dus dat ze harder zouden optreden tegen rechts dan tegen links. En het is echt ongelooflijk dat hij zelf nu tweet hierover en opmerkingen over een burgeroorlog plaatst. Want hij heeft 190 miljoen volgers. Mm-hmm. En hij gooit gewoon olie op het vuur. Terwijl op dit moment spelen dus juist die online platforms zoals Telegram en X een hele grote rol als drijvende krachten achter deze rellen. Er wordt op X opgeroepen tot geweld. Er worden lijsten gedeeld met asielcentra waar mensen gaan demonstreren of stenen naar gaan gooien. En die onrust wordt gewoon opgehitst en aangewakkerd door accounts op hun medium. Ja. De regering die dreigt relschoppers met behoorlijke hoge straffen. Denk je dat het gaat helpen? Nou, we verwachten morgen meer rellen. Dus er worden 30 demonstraties verwacht morgen. En de politie zegt dat dat er niet best uitziet. Kijk, de regering bestrijdt het eigenlijk nu vooral met juridische maatregelen. Dus ze laten de rechtbanken overuren draaien. Ze zetten veel politie in. Maar je kan wel stellen dat deze onrust veel dieper zit. Dus je kan natuurlijk mensen gaan opsluiten. Maar ja, die ideeën kan je moeilijker opsluiten. Dit zijn best wel diep gewortelde problemen in het Verenigd Koninkrijk. Het gaat helemaal niet meer over die steekpartij in Southport inmiddels. Nee. Dat was een soort van katalysator. Maar het is nu een soort uitbarsting van woede geworden die over veel meer gaat. Volgens mij gaat het over frustratie over het asielbeleid. Over wantrouwen naar de autoriteit en naar de regering. En misschien hebben we het wel over misschien wel 10% van de populatie die zich gewoon gedesillusioneerd voelt, boos is, geen onderdeel voelt van de maatschappij of zich niet gehoord voelt. En dat komt met heel veel woede nu eruit. En blijkbaar zijn mensen dus ook best wel vatbaar voor misinformatie en voor rechtse retoriek. En dat rechtse, die rechtse retoriek en ook anti-immigratieretoriek is ook steeds meer genormaliseerd in de afgelopen jaren. In de politiek ook. Bijvoorbeeld door Nigel Farage. Die heeft een soort PVV-achtige partij. Dus volgens mij is het een combinatie van al deze dingen die tot een soort van cocktail leidt. En ook al stopt het nu, dan kan het ook weer oplaaien bij het volgende incident. Als die diepere problemen die eronder zitten in de samenleving niet worden aangepakt. Ja. Dat is duidelijk. Dankjewel, Fleur Lansbach vanuit Londen. Dan gaan we nu naar de krant van morgen. Een en ander is uitgezocht door Ismael de Bruin. Het AD spreekt in een artikel met voormalige asielkinderen naar aanleiding van de dreigende uitzetting van de 11-jarige Mikael uit Amsterdam naar Armenië. Zijn vrienden en klasgenoten houden morgen een solidariteitsmars als protest. En in Emmen gaan kinderen van een dansschool de straat op omdat ze het niet eens zijn met de mogelijke uitzetting van de 13-jarige Ariana naar Oezbekistan. Bekende voormalige asielkind Mauro noemt de situatie van de twee heel triest. Er is niet veel veranderd in al die jaren. Het lijkt alsof we weer terug zijn bij af, zegt hij. Ik ben nog steeds bezig alles wat er gebeurt is een plekje te geven. Mauro mocht uiteindelijk blijven. Hij is nu ondernemer. De dienst terugkeer en vertrek kon het AD niet vertellen hoeveel asielkinderen per jaar Nederland moeten verlaten. De NS maakte onlangs bekend dat treinkaartjes volgend jaar zeker 10% duurder worden als de politiek niet bijspringt. Het aantal reizigers blijft achter doordat meer mensen thuiswerken sinds corona. Hoogleraar Erik Verhoef noemt meer dan 10% erbij een forse verhoging in Dagblad Trouw. Deze maatregelen brengen het gevaar met zich mee dat het treinvervoer in een negatieve spiraal terechtkomt, zo waarschuwt hij. Ook het onderhoud aan de treinen wordt versoberd door de hogere prijzen en een mogelijke verminderde betrouwbaarheid zouden reizigers kunnen wegblijven en de tarieven nog hoger kunnen worden. Verhoef is voor tariefdifferentiatie, goedkopere kaartjes buiten de spits en hogere tarieven op de piekuren. Maar de Tweede Kamer schoot dat plan vorig jaar af omdat bijvoorbeeld verplegers en leraren dan meer zouden moeten betalen. Russische oppositiemedia genieten van de huwelijksperikelen van Maria Lvova-Belova, de Russische kinderombudsvrouw. Ze zou een relatie zijn begonnen met een oer-conservatieve miljardair. Het internationaal strafhof in Den Haag vaardigde eerder een arrestatiebevel uit tegen haar en president Poetin vanwege het ontvoeren van duizenden Oekraïnse kinderen. In haar eigen land wordt ze de moeder van Rusland genoemd en vormde ze met haar man het ideale gezin. Maar dat vrome beeld begint nu toch wat barstjes te vertonen. De miljardair, met wie Lvova-Belova een relatie zou hebben, was financier van Russische vrijwilligerslegertjes die in 2014 in Oekraïne vochten. Via zijn tv-zender roept hij herhaaldelijk op tot een heilige oorlog tegen het Westen. Op de Olympische Spelen is koning Willem-Alexander nauwelijks weg te denken. Waar hij op de tribune zat, viel Nederland vaak in de prijzen, schrijft de Telegraaf. Na een moeizaam begin op de Spelen in Parijs gaat het nu ineens hard met de medailles. Vooral sinds prinses Amalia aanwezig is. Is er een verband, vraagt de krant zich af. Nou, dat is lastig te zeggen, maar het staat wel 1-0 voor Amalia, zegt koningshuisdeskundige Justine Marcella. Vergeet niet dat de Oranjes heel sportminded zijn. Ook Beatrix leefde vaak hartstochtelijk mee. En je ziet het nu bij Amalia. De liefde voor de sport is haar met de paplepel ingegoten. Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten. I'm gonna pick up the pieces and build a Lego house. Things go wrong, we can knock it down. My three words have two meanings, but there's one thing on my mind. It's all for you. And it's dark in a cold December, but I got you to keep me warm. If you're broken, I will mend you, and I keep you sheltered from the storm that's raging on now. I'm out of touch, I'm out of love. I'll pick you up when you're getting down. And out of all these things I've done, I think I love you better now. I'm out of sight, I'm out of mind. I'll do it all for you in time. And out of all these things I've done, I think I love you better now. Now I'm gonna paint you by numbers and color you in. If things go right, we can frame it and put you on a wall. And it's so hard to say it, but I've been it before. Now I'll surrender up my heart and swap it for yours. I'm out of touch, I'm out of love. I'll pick you up when you're getting down. And out of all these things I've done, I think I love you better now. I'm out of sight, I'm out of mind. I'll do it all for you in time. And out of all these things I've done, I think I love you better now. Don't hold me down. closing, the braces are breaking, and it's more than I can take. And it's dark in the cold December, but I got you to give me warm. If you're broken, I will mend you, and I keep you sheltered from the storm that's raging on. Now I'm out of touch, I'm out of luck. I'll pick you up when you get down. And out of all these things I've done, I think I love you better now. I'm out of sight, I'm out of mind. I'll do it all for you in time. And out of all these things I've done, I think I love you better now. I'm out of touch, I'm out of love. I'll pick you up when you're getting down. And out of all these things I've done, I will love you better now. Lego House, gezongen door Ed Sheeran. Niet Josh Shapiro, ook niet Mark Kelly, maar Tim Walz is uitverkoren als running mate van Kamala Harris, de presidentskandidaat voor de Democraten in de Verenigde Staten. Victor Pak is hier, Amerika-kenner van het weekblad, zeg je EW, hè? Ja, tegenwoordig wel. We hoorden alles af, hè? Ja. Was dat een verrassende keuze eigenlijk voor jou? Ja, ik vond het wel. Eigenlijk de andere twee, Josh Shapiro of Mark Kelly, hadden, als je gewoon naar de kille feit kijkt, hadden meer voor zich spreken eigenlijk. Die Tim Walz is ja de onverwachte keuze in die zin. Ja. En ook een beetje de saaie keuze. Ze speelt het op safe. Ze dekt haar progressieve vleugel van de partij af. Maar ze hoopt ook er iets mee te laten zien. Namelijk de andere kant van hem, die eigenlijk die eigenlijk niemand echt goed kent, maar dat dit echt ja, de man uit Midden-Amerika is, van een klein dorpje afkomt, zich via het leger heeft opgewerkt naar dat gouverneurschap en echt staat voor wat democraten kunnen doen voor de gewone Amerikaan. Ja, maar als jij nou begint te zeggen dat het een beetje saaie keuze is, en bij wijze van spreken een saaie man, dat zou je kunnen denken, vooral die kiest zij dan omdat ze dan zelf het aan het roer kan blijven. En dat hij echt op de achtergrond blijft. Oh. Ook, kijk, vroeger zeiden ze wel eens over het vicepresidentschap, je kan nog beter een emmer warme spuug hebben dan vicepresident worden. Want het is een hondenbaan eigenlijk. Ja. Wat wil je nou? Je hebt niks te zeggen. Je kan alleen maar leuk af en toe een lintje doorknippen. En dat is het wel zo'n beetje. Maar het leidende principe dus voor Harris is geweest, deze man mag geen schade aan mij doen als presidentskandidaat. De Democraten lagen in puinhoop, in de kreukels. Hè. Nog maar een maand geleden, na dat desastreuze debat van Biden, ja. Chaos heerste binnen de partij. En nu moeten ze een vlekkeloze campagne draaien om het nog te kunnen winnen van Trump. Ja. Nou ja, op zich met deze Tim Walz ben je vrij zeker dat hij in ieder geval geen blunders zal begaan, omdat hij zichzelf heel graag wil uiten. Maar je wilt er aan de andere kant, als ze zichzelf sterk voelt, dan kun je ook iemand naast je dulden. Zou je zeggen, oké, wat vult hij dan aan wat zij niet heeft? Wat is zijn kwaliteit? Nou ja, kijk, als je Kamala Harris is een vrouw uit Californië, uit die progressieve kuststad. En hij is een man geboren in Nebraska, small town America. Dat spreekt hem aan. Hij is middelbare schooldocent geweest. Voormalig trainer van het American football team daar. Ja. Zelfs kampioen geworden in de staat Minnesota daarmee. Nou, dan kan je op zich wel wat qua trainingsvaardigheden. Dat heeft hij voor zich, zeg maar. Hij is geen hoger opgeleid persoon in die zin van Ivy League universities. Nee. En dat vindt hij zelf ook. Zijn grootste kritiekpunt op de Democratische Partij is dat het een partij van wijsneuzen is geworden. Ze zijn de gewone man kwijtgeraakt. Die de gewone man is kwijtgeraakt. Wat natuurlijk wel heel goed aansluit bij die zoektocht die de Democraten hebben gehad toen Trump in 2016 won van Hillary Clinton. Ja. Van waar hebben wij overheen gekeken? Nou, en hij is daar ogenschijnlijk het antwoord op. Dat denkt Harris althans. Ja. En wat denken de Republikeinen? Hebben die in de handen gewreven dat deze kerel kunnen we stevig aanpakken? Ik denk dat de Republikeinen, en dan niet Trump, maar zijn adviseurs eigenlijk wel een beetje opgelucht waren. Want met Josh Shapiro uit Pennsylvania hadden de Democraten toch een keus om echt Pennsylvania voor zich te winnen. En als je gewoon kijkt naar waar het aankomt op 5 november... Amerika gaat niet om het meeste aantal stemmen halen. Het gaat om die kiesmannen winnen. En dat doe je door staten te winnen. Mm-hmm. Pennsylvania is, dat weten we gewoon van 2016, dat weten we van 2020, is de staat dat degene die daar wint zal waarschijnlijk ook het Witte Huis voor zich winnen. Ja, en als je daarom de populaire gouverneur had kunnen kiezen als running mate, als Harris zijnde, ja, dan laat je wel daar echt een kans nu liggen. Mm-hmm. En dus zijn, denk ik, de adviseurs van Trump heel opgelucht dat de Democraten niet voor Shapiro zijn gegaan. Ja, maar zoeken ze ook niet de aanval bij, maar hij noemt Trump en fans, de andere running mate, noemt die weird dudes. Ja. Dat is een fragment wat echt een goed voorbeeld was van hoe goed Walt's sollicitatieprocedure eigenlijk liep. Dit fragment ging viral op internet, hebben de adviseurs van Harris ook gezien. En daarin presenteerde hij zich als iemand die de Republikeinen eindelijk eens goed weet weg te zetten. Niet op die wijsneuzige manier van een stem op Trump of fans is een stem tegen de democratie. Daarmee hebben we een tiran straks in het Witte Huis. Nee, het zijn gewoon een beetje mafkezen, die Trump en fans. Kijk nou wat ze zeggen over uitgesproken uitspraak voor iemand die eigenlijk een beetje saai moet blijven. Ja, zeker. En dat is dus eigenlijk die twee kanten van Tim Walz die we denk ik gaan zien gedurende de hele campagne. Aan de ene kant dit soort uitspraken die niet vanuit dat belerende toontje zijn van je zet alles op het spel met een stem voor Trump. Nee, als je stemt op Trump, wat gaat hij dan eigenlijk voor jou doen? En dan zal hij op zijn eigen palmares wijzen. Hij voerde onder meer gratis schoollunches in, betaald verlof voor als je zwanger bent of ziek wordt in Minnesota. En dat zijn echt die dingen waar hij mee te koop wil lopen. Maar hij kan ook aangepakt worden, de Republikeinen. Woonde hij niet in de buurt van waar de hele moord van George Floyd plaatsvond? Ja, en waar het dus echt totaal uit de hand liep in de zomer van 2020. En heeft hij dat daar goed gedaan volgens de Republikeinen? Nou, niet alleen volgens de Republikeinen deed hij dat niet goed. Hij heeft het zelf ook over abject falen gehad in die zomermaanden toen in 2020. Toen in Minneapolis, de stad waar Floyd werd vermoord, het totaal uit de hand liep eigenlijk. En ook hij zelf vond dat hij te laat was met ingrijpen. En dat ze dat als staat niet goed hebben gedaan. Ja, en dat als je Republikein bent, dan wrijf je dat iedere dag onder de neus. Tuurlijk, dit is echt koren op de molen voor de Republikeinen. Die natuurlijk met Trump, maar ook van langer geleden van Richard Nixon, van law and order zijn. De orde moet gehandhaafd worden. En nou, wat gebeurde er met Tim Walz? Het was totaal plunderingen, rellen op straat. Het was een verschrikkelijk straatbeeld. Ja. Nou is die running mate. Wat moet een running mate eigenlijk doen om een goede running mate te zijn? Moet je altijd een stapje naar achter doen en degene voor je dulden die presidentskandidaat is? Is dat wat je moet doen? Dat is wel een van de belangrijkste dingen. En ook waarop het niet klikte tussen Shapiro en Harris, weten we nu. Shapiro wilde ernaast staan. Ja, die was te veel bezig, vonden de adviseurs van Harris, met zelf plannen maken om een keer in dat Witte Huis te komen. En met Walz had ze een heel goede klik. En dat is eigenlijk, dat weten we ook van bijvoorbeeld Biden en Kamala Harris, hadden dat veel minder. Joe Biden en Barack Obama hadden wel die goede persoonlijke klik. Die gingen iedere week lunchen. Nou, Biden en Harris hebben dat een handvol keren gedaan in al die jaren. Ja. Dus wat een goede vicepresidentskandidaat maakt, is goed met de presidentiële kandidaat kunnen omgaan en altijd bereid zijn het vuile werk op te knappen. Ik heb een mooi voorbeeld. Ik weet niet of het klopt of het gossip is, maar Walz zou de grasmaaier gemaakt hebben voor Kamala Harris. Wist je dat? Hij loopt graag te koop met dat hij alles weet, een handige man is. Of het klopt, dat weet ik ook niet. Maar hij heeft allerlei filmpjes dat hij auto's weer... Dan moet je het maar van hebben dat je goed bent in grasmaaiers. Ja, dat hij auto's weer aan de praat krijgt. En dat past natuurlijk wel bij dat imago, hè, van joh, ik rij ook in een pick-up truck. Of aan mijn handen. Ja, ik weet ook hoe een V6 in elkaar zit. Ik heb ook een wapen thuis hangen. Ik heb vroeger gejaagd. Ik weet hoe leuk dat kan zijn. Ik word er heel benieuwd eigenlijk naar hem. Het zegt mij nog niet zoveel, eerlijk gezegd. Maar daar ben je hier ook voor. Ik las nog een stukje in iets van CNN. Die zegt, he's not the most charismatic guy, but he is a steady hand. Nou ja, dat wat hij is, vind jij? Ik denk dat heel dicht in de buurt komt met hoe we hem gaan zien, inderdaad. Als je kijkt naar ook de filmpjes die hij bijvoorbeeld op internet zet met zijn dochter, Hope genaamd. Die is met de IVF is zij gemaakt, wat ook echt een belangrijk thema is in de Verenigde Staten. Dan gaan ze samen naar een soort kermis in de staat, heel groot. Nou, dan schieten ze zichzelf de lucht in een of andere attractie. En daarna eten ze samen een hotdog. Ja. Dat zijn echt de beelden die moeten aanspreken bij de twijfelende kiezer. Van joh, dit is gewoon een leuke vent met wie je ook naar de bar gaat om een biertje te drinken. Hij is waarschijnlijk ook voor betere wetgeving rond abortus. Ja, zeker. Dat heeft hij in Minnesota ook geregeld. Toen hij daar de kans voor kreeg, eigenlijk meteen vorig jaar. Ja, ja. Nou, ik ben benieuwd wat deze man ons en de wereld gaat brengen. Dankjewel, Victor Pak. Graag gedaan. Stop. sitting in the morning sun. I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm just sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay. 'Cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change, everything still remains the same. What 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Listen, sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen, 2,000 miles I roam just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of a bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on a dock of the bay, wasting time. Uit duizenden toch, hè, dit fluitje aan het eind. Sitting on the Dock of the Bay, gezongen door Otis Redding. Morgen begint de rechtszaak van 11 belangenorganisaties tegen de Nederlandse staat over de schadelijke gevolgen van de PFAS-verontreiniging in ons land. Het is voor het eerst dat er een massaclaim over dat PFAS bij de staat wordt neergelegd. En een van de partijen in de zaak is de Stichting Gezond Water van Antoinette van Bennekom en Egbert Lobé uit het Zeeuwse Hans Weert. Goedenavond, en we horen Egbert Lobé op afstand hoesten. Ik zie u op een scherm keurig naast elkaar zitten. Mag ik zeggen dat jullie een stelletje zijn? Goed geraden, klopt. Goed geraden, goedenavond ja. Ook. Ja, goedenavond. Ja. Ja, jullie zijn vanuit Zeeland de strijd aangegaan vanwege de PFAS in jullie volkstuin. Hè? Wat is daar aan de hand? Nou, niet alleen in de volkstuin. Heel Zeeland is vergeven van de PFAS. Wij zitten vlak langs de Westerschelde. En het PFAS, dat waait gewoon over de dijk. Bij ons in de tuin en ook bij ons in de moestuin. Oké, maar wat, hoe groot is die moestuin? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, die is 500 meter of zo, weet ik het. Ja, en wat verbouwen jullie daar, Antoinette? Nou, vooral mijn man is bezig. Ik heb ondersteuning, maar ja, eigenlijk alle soorten groenten. Vooral doe ik biologisch, heel belangrijk. Ja. Dus we willen eigenlijk gezond eten. En ja, eet eigenlijk dagelijks. Maar ja, sinds we weten dat er dus PFAS in zit. Ja. Via de gemeente Rijmerswaal hebben we het gehoord. Is het advies van de GGD om eigenlijk maar één keer om de dag uit de moestuin te eten. Ja. Wat we eigenlijk niet zo fijn vinden. Nee, dat snap ik. Nee, als het je lust en je leven is. Maar Egbert, je zegt van die PFAS, die komt vanuit een... Waar komt die vandaan? Wat jullie denken of wat jullie weten? Nou, er zijn meerdere bronnen. Waterzuiveringen die lozen allemaal PFAS. En er zijn verschillende waterzuiveringen die in de Westerschelde lozen. Sabiek is een bron uit Berg op Zoom. Uit België, 3M en in Daven, die daar vlakbij zit in Zwijndrecht. Er zijn legio mogelijke en ook werkelijke bronnen van PFAS. Ja, en komt die PFAS, want Zeeland denk ik ook altijd onmiddellijk aan water. Dat zal in de buurt zijn bij jullie, neem ik aan, of valt dat mee? De West. Ja. We wonen langs de Westerscheldedijk. Ja, nou ja, dus precies. Dus kom, je hoorde, ja, 50 kilometer vanaf Antwerpen ongeveer. Dus je verwacht eigenlijk niet, in principe geen PFAS hier. Nee, maar dat komt van Antwerpen uit helemaal bij jullie uit, begrijp ik. Ja, dat is de grootste bron, hè, 3M. Maar er zijn meerdere bronnen, wat Egbert ook al zei. Maar ja, het is ongelooflijk dat je op deze afstand... in ons bloed hebben we dat zelfs ook nog gemeten. Laten meten, de PFOS zit erin, PFOA. Nou ja, dat komt eigenlijk voornamelijk van Chemoer, dat verwacht je helemaal niet hier. Nee, ja, ik weet niet of je onlangs die uitzendingen over dat zeeschuim gelezen hebt. Ja, zeker. Ja, nou, dat komt dus hier ook over de dijk. Ja. Ja. En maar, dat is dus niet alleen in de Westerschelde, maar heel de Nederlandse kust die is vergeven zeker. Van de PFAS. Ja. Maar Egbert, hoe lang heb je die volkstuin al? Die hebben wij, denk ik, 15 jaar of zo. Oké. Okay. En wanneer kwam je erachter dat je dacht, wacht even, dit is niet goed wat hier gebeurt? Nou, ze zijn hier bezig om de Westerscheldedijk op hoogte te brengen. Die is te laag. En daar hebben ze bodemonderzoek gedaan in dat dijklichaam. En toen zijn ze zich rotgeschrokken van de concentratie PFAS in die dijk. En de rest is eigenlijk allemaal vervolg op die bemonstering van die dijk. Toen hebben ze in die moestuin die betrekkelijk achter de dijk ligt, hebben ze monsters genomen en zo is dat balletje gaan rollen. Ja, ja. Ook bij ons. Ja. En dat betekent dat jullie ook je verbouwt het ook om zelf te eten, maar daar zijn jullie mee gestopt, neem ik aan, toen. Of niet meteen? Nou, nee, niet meteen. Want eerst is het is gewoon heel onbekend hoeveel PFAS die planten opnemen. Daar wordt nu onderzoek naar gedaan. Dat hebben ze in Dordrecht hebben ze dat ook gedaan. De ene plant neemt meer PFAS op als de andere. En de gemeente Rijmenswaal is nu bezig om een onderzoek te doen naar de PFAS relatie tussen de PFAS in de bodem en hoeveel er in de plant komt. Ja, en verschilt dat ook nog, is misschien een beetje te herbariumachtig, maar verschilt dat ook nog per plant, per gewas? Ja, zeker. Ja? Want in sla is het erger dan in pak een beet in prei? Dat moet je mij niet vragen, maar er zijn wel verschillen. Hennep is bijvoorbeeld, dat telen wij overigens niet. Is want bijvoorbeeld een plant heel stiekem te lachen. Die veel PFAS opneemt. Ja, ja, dus dat verschilt heel erg. Ja. En ik begrijp dus ook wat jullie net zei, dat jullie ook op een gegeven moment je bloed hebben laten controleren, of je lichaam erop. Wat kwam daaruit? Ja, klopt. Het is niet zo standaard om dat te laten doen. Maar we hadden gehoord dat het kon via de huisarts. Ja. En dat gaat dan, de sampletjes zijn naar Antwerpen gegaan. Hebben ze meer ervaring. En ja, we kwamen eruit. Mijn man die had in zijn bloed 6,9 microgram per liter PFOS. Dat was de hoogste. En ik had de helft daarvan. En ja, hij zit echt op de grens van dat is risico. Dat werd ook gezegd, risico voor de gezondheid. Het is meer dan wat gemiddeld een Nederlander heeft. Want eigenlijk heeft iedereen het wel in zijn bloed. Maar jullie is het echt verhoogd. Ja, zeker. Maak jij je zorgen echt met om je gezondheid? In mijn medische dossier staat dat er serieuze risico is op gezondheidsschade. Dus ik maak me daar wel zorgen over. Ja, ik ben nu heb ik ook weer een zere strot. Dat heb ik tegenwoordig structureel. Oké, ik dacht even, god, dit hoesje is toevallig, maar het heeft echt met de PFAS te maken. Ja, als jij het weet, dan weet ik het ook. Ja. Nou, het geeft wel veel onzekerheid. Hè? En natuurlijk op de lange termijn, je bouwt maar meer, bouwt het gewoon op. In je drinkt water uit de kraan. Er zit PFAS in, je kleding. Overal zit het in. We eten een eitje. Het zit overal in. Nu zitten we echt al hoog en dat gaat gewoon verder. En daar, dat is, neem ik aan, ook de reden dat jullie nu je aansluiten bij die massaclaim tegen de staat. Hè? Waarom hebben jullie dat gedaan? En wat denken jullie dat we daarmee te gaan bereiken? Ja. Nou, wat wij hopen is dat de staat zijn verantwoordelijkheid neemt en een einde maakt aan die krankzinnige PFAS-emissies overal. Ja, in feite zijn ze al te laat, hè? Ja, tuurlijk. Dat hadden ze al 40 jaar geleden moeten doen. Ja. Ja, ze weten het eigenlijk al zo lang. Of de fabrikanten die weten het al zo lang. Het is eigenlijk schandalig dat het gewoon nog door blijft gaan. Met deze kennis die we nu hebben. Dat is gewoon, we moeten gelijk doorpakken. Maar ja, de bedrijven doen het niet. Dus ja, nou, we hebben het wel bij de provincie geprobeerd. Naast de stichting hebben we ook ingesproken. Bij Waterschap, bij de provincie Zeeland. We hebben handhavingsverzoeken gedaan. Ja, we zijn zelfs nog bezig bij de rechtbank. Nou, dat werkt niet. Dus we moeten echt een stap hoger. En nu hebben we de kans via het collectief. Het is echt super dat we dat konden aansluiten. Onder aanvoering van bekende advocaten-echtpaar Knoops ook nog eens natuurlijk. Precies. Die kunnen dat misschien wel. Maar die zaak die begint dan morgen, maar hij is schriftelijk. Dat klinkt mij ook zo teleurstellend in de oren. Ja. Dus ik denk, ik wil nog eens voor de rechter staan. Is het schriftelijk? Ja, klopt. Je wil al bij het hek gaan staan in Den Haag. Het zou mooi zijn als er al een zitting was. Maar dat is allemaal een eindeloze procedure. Ja. Ondertussen zitten jullie, het is hartstikke mooi weer. Ja, dit zijn de goede maanden voor zo'n tuin. Alles groeit en bloeit en komt naar boven. Is het nou zo dat jullie er nog van eten? Eet jullie niks meer van? Hoe ziet die tuin eruit eigenlijk nog? Hoe werkt het met eten van jullie? Onze tuin is altijd een bende, dus dat is nu ook. Maar wij volgen het advies van de gemeentelijke gezondheidsdienst op. En wij eten om de ene dag wel uit de tuin en de andere dag niet uit de tuin. Ja, maar Antoinette, dat betekent dus als je niet uit de tuin eet, dat je eten haalt bij... Ja, waar? Ja, goede vraag. Normaal proberen we uit de regio eten te halen. Zoals in Kruiningen is er zeg maar een biologische boer. Nou, dan heb je eigenlijk ook groenten uit Zeeland. En dat zou eigenlijk ook wel PFAS bevatten, verwachten we. En dat wordt dan eigenlijk niet zozeer getest. Dat zou de NVWA moeten doen. Maar ja, wat moet je anders? In een supermarkt heb je natuurlijk kans dat er misschien groenten uit, uit Peru of uit Spanje... die variatie is belangrijk. Kan overal zijn, hè? Ja, dat klopt. Ja. Dus we snappen het idee wel, maar je wil ook verder. En we zijn natuurlijk ook geen jonkies meer. Dat je denkt van hoe belangrijk is het nog? Maar ja, wij willen ook ouder worden. En we zijn natuurlijk ook bezorgd om, we hebben kinderen. Wat een effect heeft dat geweest? Ja, 20 jaar zijn ze nu altijd uit de tuin gegeten. Altijd goed bedoeld. Ja. Zegt het RIVM, die natuurlijk dat soort onderzoeken doen naar PFAS en gezondheidsrisico's bekijken. Die zeggen, het is mogelijk kankerverwekkend. En zeggen, het kan een effect hebben op het immuunsysteem. Ja. Stelt dat enigszins gerust, die voorzichtige... Absoluut niet. Absoluut niet. Nee, want? Dat is de standaard houding van de overheid om alles te ontkennen tot ze niet anders meer kunnen. Ja. Een beetje kanker bestaat niet, hè? Nee. Nee, klopt. En in Zeeland, de vaccinatiegraad is zo laag. We zijn echt ook bezorgd, namens de stichting natuurlijk ook. Maar als er mazelen uitbreekt of polio, dat wil je gewoon niet. Je wil gewoon ook de mensen beschermen. Mensen weten het soms ook gewoon niet waar het is en waar het in zit. En ik vind gewoon dat er is zorgplicht. En daar staan we gewoon volledig achter dat er nu een zaak komt. Want de overheid voelt dat niet. Ja. En we moeten gewoon wat doen. Zij zijn aan zet. Ik hoop dat er morgen voor jullie, in ieder geval al is het maar schriftelijk, iets goeds uit gaat rollen. Dat de toekomst dat betreft beter wordt. Want ik kom er weer achter als ik jullie zo hoor en zie dat gezondheid een hoog goed is. Hè? Ja, dat klopt. Ja, klopt. Ja. Wat ik nog even mee wil geven is dat als je voedsel koopt wat door anderen is geproduceerd, dan weet je niet wat er allemaal overgespoten is aan gewasbeschermingsmiddelen. En ongeveer 25% van de gewasbeschermingsmiddelen die bevatten ook PFAS als vloeimiddel of als stabilisator. Ja, en ga ze maar door. Ja. Dus dat je daar geen PFAS mee binnenkrijgt, dat vraag ik me dan toch wel af. Ik snap het, ja. Ik wil je hartelijk bedanken voor dit gesprek. Antoinette van Bennekom en Egbert Lobé, en veel succes morgen. Oké, dankjewel. No. What can I do? It's your life, and you can do what you want. Do what you like. Tired of Waiting for You, gezongen door de Kinks. Morgen begint in Utrecht een schaaktweekamp tussen twee van de grootste spelers van de wereld. Nou, dat klinkt goed, hè? Nederlands kampioen Anish Giri, die neemt het op tegen de Amerikaan Hans Niemann. En Niemann die heeft eigenlijk wel wat meer te winnen bij het duel dan alleen wat prijzengeld. Want oud-politicus Paulus Jansen is schaakfanaat, heeft geholpen bij het organiseren van dit toernooi. Die mag uitleggen hoe dit allemaal zit. Maar we gaan even terug in de tijd. Niemann, hè, dus Hans Niemann, werd 2 jaar geleden verdacht van vals spelen. En zelfs de wereldkampioen Magnus Carlsen maakte zich toen ontzettend boos. Want wat was er ook alweer allemaal aan de hand in die hele affaire rond Hans Niemann, die nu deze kant op komt? Ja, dat was de tijd dat we in de coronacrisis zaten. En werd er dus heel veel online werd er gespeeld. Ja. Dus achter de computer is daar sowieso natuurlijk enorm een opmars. En mensen verdachten hem ervan dat hij zeg maar achter die computer nog meer deed dan alleen maar schaken. Ja. Dat is nooit precies bewezen. Hoe kun je dan vals spelen als wij tegen elkaar spelen via de computer? Ongetwijfeld op heel veel manieren. Maar ja. Kijk, het is zo dat in de loop van de jaren de regels eigenlijk steeds strenger zijn geworden. Je mag geen telefoon meer, smartphone meer meenemen. Je mag geen smartwatch meer meenemen. Je wordt gefouilleerd bij grote toernooien als je binnenkomt. Dus als je fysiek schaakt, elkaar in de ogen kijkt, dan is de kans dat je de zaak kan tillen, zeg maar, is heel erg klein. Ja. Als de een natuurlijk in Noorwegen zit en de ander zit in de Verenigde Staten, dan is het natuurlijk ingewikkelder. Er zijn regels dat er bijvoorbeeld een camera op je staat gericht. Ja. Maar het is niet zo dat je even een schaakstuk even een veld verder zet, stiekem weg. Nee, dat kan niet. Maar nee. Kijk, er is bijvoorbeeld iemand die heeft uitgezocht van wat is het verschil in sterkte tussen spelers die online spelen en dezelfde speler die fysiek speelt. En als er een groot gat tussen zit, ja, dan ziet dat er verdacht uit. Maar goed, hij werd beschuldigd. Is het eigenlijk bewezen, verklaard? Nee. Niet echt, hè? Nee, en het is ook bijgelegd. Dus Carlsen heeft gezegd van oké, zand erover. Ja. Maar het blijft zo dat die Niemann is gewoon een opgewonden standje. Het is echt een Amerikaan. Ja. Veel babbels. Hij roept dat hij wereldkampioen gaat worden. Het is natuurlijk iemand die roept controverse op. Ja. Maar daar zou je ook van kunnen zeggen, oké, het is niet bewezen. Mensen zeggen hij heeft vals gespeeld. Die nodigt niet uit, maar jullie nodigen hem juist uit. Hij komt naar Utrecht toe, komt spelen tegen Giri, tegen onze Nederlands kampioen. Ja, waarom doen jullie dat? Nou, eigenlijk heeft hij zichzelf uitgenodigd. Hij heeft zelf, dat is helemaal geen reden om iemand uit te nodigen, zou je zeggen. Nou, ik moet zeggen, ik hou wel van spelers met een... met een beetje wild profiel. Een beetje schuren. Ja. Hij heeft iets met Utrecht. Hè. Hij heeft met zijn ouders in Houten gewoond, een randgemeente van Utrecht. Oh ja, hoe oud was hij toen? 10 jaar. Ja. Hij is 3 jaar in Nederland gewoond. Hij zat op een school in de wijk waar ik in Utrecht woon. Daar werd ook heel veel geschaakt op die school. En toen heeft hij eigenlijk een beetje het vak al geleerd en de lol gekregen. Lid geworden van de Utrechtse Schaakvereniging. Dus hij heeft wel een binding zeg maar, met de stad. Ja. En toen we gebeld werden, toen zijn we binnengekomen via de manager van Giri, die ook de toernooidirecteur is van Tata Steel, het grootste toernooi van Nederland. Zijn van, god, weet jij een leuke plek om dit te doen? Ja. Dat is als schaak natuurlijk gewoon top. Ja. Het is een, want los van dat hij misschien vals gespeeld heeft, kan hij het wel. Ja, het is, hij is wel een briljante jongen. Het is echt een hele sterke schaker. Ja. Hij is ook heel veel sterker geworden de afgelopen jaren. Giri is natuurlijk buiten kijf. Hè. Die is nummer 13 op dit moment op de wereldranglijst. Dit jaar nog gedeeld eerste geworden op Tata Steel. Dus ja, dat is echt een topper. Ja. En Niemann is een mannetje die zegt van ik wil die toppers uitdagen. Ja. En laten zien dat ik wereldkampioen kan worden. Dus ja, hij heeft lef. Ja, hij heeft lef. Dat vindt u dus interessant. Je zou ook kunnen tegenwerpen. Ja, dit is voor hem een hele slimme manier om aan een soort van rehabilitatie te doen in de schaakwereld. Nou, ik denk als hij wint. Hè, het is altijd zo, zeg maar, in de sport. Dat geldt voor andere sporten ook. Hè, als je wint, heb je vrienden. Dus op het moment dat hij bij fysieke toernooien... Dat zijn allemaal toernooien waar je gewoon tegenover elkaar zit. Twee scheidsrechters erbij die bovenop dat bord zitten. Ja, als je dan nog steeds wint, zeg maar, van dit soort spelers... moeten we nog zien natuurlijk. Ja. Maar dan krijg je respect. En, ja. Het is een speler, zeg maar, je houdt van hem of je haat hem. Maar ik denk, naarmate zijn rating stijgt natuurlijk... zal hij toch meer respect krijgen van de omgeving. En ik denk overigens dat Giri, die staat... ik denk 50 ratingpunten hoger. Dus nog steeds wel een stuk hoger dan Niemann. Ja. Is in principe licht favoriet. Mm-hmm. En als we het nou nog een beetje spannender maken... U schetst Niemann op een bepaalde manier. Ja. Hij zit tegenover Anish Giri, Nederlands kampioen. Wat is dat voor iemand volgens u? Is dat groot contrast? Ja, ik zou hem bijna de ideale schoonzoon willen noemen. Het is echt een hele aardige gozer. Beschaafd, bescheiden... Qua uitstraling, ondertussen laat hij gewoon zijn stukken spreken. Heel ander karakter. En ik denk ook, mijn inschatting is dat hij vrij onverstoorbaar is, zeg maar, onder het gedrag van die man. Maar als hij dan maar als hij dan zo als heel fatsoenlijk overkomt, hè, Anish Giri, waarom zou hij dan Hans Niemann een hand willen schudden en zeggen: ik help je wel weer over je verleden heen? Nou, het gaat om een aardige bak met geld. De winnaar krijgt... Ja, wat is daarmee gemoeid? €50.000. Wie betaalt dat eigenlijk? $5.000. Een suikeroom van die man. Wie betaalt dat? Ja, in de Verenigde Staten is er toch veel interesse, zeg maar, om individuele sporters te sponsoren. Ja. En niemand heeft dus geld losgepeuterd om 4 van dit soort wedstrijden verspreid, hè, over de wereld te houden. Dit is de tweede. Ze hebben ook de naam van niemand tegen de rest van de wereld, begreep ik? Ja. Dat vond ik dan wel weer grappig van. Het is bepaald niet bescheiden, maar ik vind het toch... het is een stijl, zeg maar, die roept toch wel interesse op van hoe gaat zo'n confrontatie hebben. Totale tegendeel, zeg maar, hoe gaat dat aflopen? Ja, ja. En u bent voormalig politicus, hè? U komt uit de stad. Ja. U bent ook schaakfanaat, begrijp ik, dat u dit wil doen. Ja, ik ben wel heel enthousiast schaker. Niet op het niveau van deze mannen, maar ik doe mijn best. En in de loop van de jaren, net als met gewone sporten, ieder jaar word je procent zwakker en naarmate de leeftijd stijgt. Ja. Maar ik heb een keer de parlementaire groep van Tata Steel gewonnen. Dus het is een toernooi in omgeving IJmuiden. Hè? Iets kan het er wel van, maar nee, ik doe gewoon lekker mijn ding. En in dit geval vond ik het gewoon leuk om te helpen om een fijne plek te vinden hiervoor. En waar is dat eigenlijk in Utrecht? Trouwzaal van Stadhuis Utrecht. Ik wist ook niet, maar... Iedereen gaat om. Dit is best een beetje omstreden pot. En iedereen in Utrecht gaat om. Deze week dat trouwt toch niemand, hè? Want al je familie is vakantie aan het vieren. Ja. Dus die zaal die stond leeg en... in Utrecht, en hoeveel mensen kunnen er in de zaal bij zijn? Zaaltje zelf denk ik 30, 40. Oké, dus is dat al vol, neem ik aan? We hebben een grote hal nog met een monitor... en waar je ook het commentaar kan volgen er vlakbij. Dus wordt het erg druk, hè? Dan kunnen mensen uitwijken. En hoeveel partijen gaan ze spelen? Nou, veel. Oh, oké. En in 3 verschillende snelheden. Dus het wordt echt een heel bijzonder format. Hoeveel dagen duurt dat? 5 dagen. Wanneer begint het? Morgenmiddag om 3:00 met 12 blitzpartijen... Dat is echt razendsnel. Ja. Krijg je 1 punt voor als je wint. Dan krijg je 3 dagen klassieke partijen. Ja. 2 stuks per dag. Dat is echt loeizwaar. Krijg je 3 punten voor als je er eentje wint. En de laatste dag spelen ze 6 rapid partijen. Dat is een soort tussenvorm. Maar ook nog steeds wel heel snel. Krijg je 2 punten. En degene met de meeste punten aan het eind van de rit... die krijgt 15 mil. En wie gaat dat winnen, Paulus Jansen? Nou, ik zou er geen geld op durven te zetten nu. U durft er zelf geen geld op te zetten. Dat klinkt heel goed. Mag ik u veel plezier wensen en de 2 mannen ook? Gaat lukken. Ik dank u wel. Het is 5:12. Nee. Ja. Haha, het is toch Pieter van de Hogeboom. Ongekend. Edwin van der Lamp heeft hier de oefening van de leven gekund. Hij staat. Ja! Nederland heeft Olympisch goud. Ongelooflijk. De Olympische Spelen. Vanavond... Met Mart de Kruijf, oud-commandant der landstrijdkrachten. Goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, morgen is er veel atletiek. Welke onderdelen gaat u met extra aandacht volgen? Nou, ik vooral naar de 100 meter horde. Want atletiek is de moeder van alle sporten. Klopt, ja. Maar als je hard kunt lopen, dat is heel simpel, zo'n 100 meter. Want dan word je eerste. Maar voor 100 meter horde moet je en hard kunnen lopen... en technisch ontzettend goed zijn door heel laag over die horde te gaan... en mentaal ontzettend sterk. Want als je er eentje raakt, dan moet je toch weer doorgaan en jezelf oppakken. Dus dat is net zoals, zeg maar, polstok hoogspringen. Dat is een unieke combinatie van alles wat je nodig hebt voor sport. Dus en bij de 100 meter voor vrouwen hebben dan Nadine Visser onder meer, hè? Die het zal lopen, toch? In ja, series. Nadine Visser, zeker. Ja. Goed in vorm, dus fantastisch. Onder. En er kan van alles gebeuren met het onderdeel. Mensen kunnen vallen, struikelen, er gebeurt altijd van alles. Bent u ook zo iemand die ook de passen telt die ze maken? Het aantal passen? Nou ja, volgens mij doen ze er allemaal 4 tussen de 100 worden. Dus dat is niet zo moeilijk. Dus, dus je hoeft niet te tellen. Dat is heb niet je ook moeilijk. Nog de 110 hè, bij de mannen natuurlijk? Ja, dat is heel gek. Dat de vrouwen 100 lopen en de mannen 110. Net als bij de schaatsen. De vrouwen minder ver schaatsen dan de mannen. Daar moeten ze een keertje vanaf. Ja. Dat zou een 110 moeten worden. Dat is eigenlijk de enige afstand volgens mij waar je dat verschil hebt. Dus ja, ja. Maar u zegt het is niet alleen maar heel hard lopen. Dat moet je ook doen natuurlijk ondertussen. Maar je moet ook echt nadenken. Maar er is eigenlijk geen tijd om na te denken in die 4 passen. Nee, precies. Dat is het. Dus je moet mentaal zo stabiel zijn, zo gefocust zijn, zo visualiseren. Tenminste, dat zei Greg Rieën, zijn doc. En die ken ik omdat ze samen met hem de Invictus Games mogen organiseren. Ja, die zegt vooral die focus is zo belangrijk dat je die race voor je ziet. En fantastisch om dat te zien. Fantastisch. Ja. Ik heb wel eens bij zo'n hoorde gestaan. Ik schrok altijd van de hoogte als ik er zelf bij stond. Heeft u dat ook? Ja, voor mannen zeker, ja. Nou, is ook een lichte trauma op de KMA moest dat ook. Met de sportofficier 1 en major Frommer. Leen Frommer moest ook over horden springen. Dus dat trauma ken ik wel. Ja, dat wordt nooit leuk. Maar je ziet hoe snel die mannen eroverheen gaan en hoe krap ze eroverheen gaan. Anders verliezen ze veel te veel snelheid. Dat is echt kunst. Ja. Is er voor u nog een link met een training van de militair? Nou ja, vooral dat verleggen van die grenzen en die focus. Maar dat is het ook wel, hoor. De meeste militairen zijn niet zo soepel, denk ik. Nee, dat kan ook. Nou, kijk, Sjadok is volgens mij toch komt uit de militaire hoek, toch? Zeker, die is sergeant geweest bij de luchtmobiele brigade. Zeker, veel aan gehad. Zeker als je praat over het verleggen van grenzen en voedingsleer en trainingsleer. Dus absoluut een topper. Ja, we hebben veel aan gehad. Ja, maar u zelf, heeft u ooit het even serieus genomen, de atletiek? Nou, ik had een gymleraar die het bloed serieus nam. En we deden eigenlijk alle onderdelen van het tienkamp op het polstok hoogspringen na. Dus dat vond ik geweldig. Ik heb alles gedaan. Discuswerpen, kogelstoten, horden, was echt iets voor mij. Vond ik fantastisch. Ja, hoe ver kon u de kogel werpen bijvoorbeeld? Nou, de kogel, dat weet ik niet uit het hoofd. Maar ik heb wel als 14-jarige ooit een keer 11-3 gelopen op de 100 meter. Dat is best wel snel. Nou, die kogel is helemaal niet onbelangrijk in uw vak, zou ik zeggen, hoe ver die kan komen. Nee, kogel zeker niet, nee. Maar wat zei je nou over verspringen? Wat zei je nou? Sorry? Nee, met de 100 meter heb ik ooit een keer 11-3 gelopen. Dat is snel. Dat is snel. Ja, dat was zeker snel. Maar ik zou zeggen, hou vol. Zelfs op uw leeftijd valt er altijd nog wat te verbeteren. Meneer de Kruijf, ik wens u veel plezier met de atletiekwedstrijden de komende dagen. Dank u wel. Dat was Marten Kruijf. Dit was Met het oog op morgen. En morgen zit hier Rob Tripp. Ik wens u nog een hele mooie nacht. Kom naar het Dordrecht Museum en laat je blik vangen door de schitterende werken van Albert Cuyp, Rembrandt, William Turner, Charlie Torop, Suze Robertson en vele anderen. Altijd te zien in het Dordrecht Museum. In Nederland worden elke dag oudere honden onterecht afgeschreven of verwaarloosd. Of ze blijven alleen achter als hun baasje is overleden. Ze kunnen nergens terecht. Te oud. Afgedankt. De hondenbescherming vangt deze honden liefdevol op. Geeft hen eten, verzorging, aandacht en een nieuw warm thuis. Dat kan niet zonder uw hulp. Ga naar hondenbescherming.nl en geef. Dank u wel. Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem. Campina halfvolle melk. Een natuurlijke bron van calcium en proteïne. Half vol, maar wel vol met sloopmelk. Sorry? Een waarheid als een koe. Veel A-merken kiezen voor sloopmelk. Melk van doorgefokte koeien die meer moeten produceren dan goed voor ze is. Ze worden uitgemolken om de prijs zo laag mogelijk te houden. Kom op, Campina. Red de melkkoe. Stop met sloopmelk. Kijk op wakkerdier.nl. Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl. NPO Radio.